Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Niemal 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To największy dobowy przyrost od początku pandemii. Rząd przygotowuje zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Prezydent Andrzej Duda odznaczy dziś Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Tak źle jeszcze nie było. Minionej doby w Polsce potwierdzono prawie 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku pandemii w naszym kraju. Zmarło 575 osób. To największa dobowa liczba zgonów w tym roku. Najwięcej nowych przypadków w ciągu ostatniej doby odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Wczoraj wykonano rekordową liczbę testów, prawie 96 tysięcy. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki, który przebywa z wizytą w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach, kilkanaście minut temu poinformował, że do Polski dotrze w ciągu najbliższych 4 tygodni 7 milionów dawek szczepionki na COVID-19. Zwiększenie dostaw ze strony producentów może oznaczać pewne zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Mówił o tym przed południem w salonie politycznym Trójki szef KPRM-u Michał Dworczyk. Będziemy rozstrzygali, czy będziemy trzymali się dotychczasowej, zaproponowanej w Narodowym Programie Szczepień kolejności, czy też w związku z zapowiedziami bardzo zasadniczego zwiększenia dostaw szczepionek do Polski, będziemy szukać innych rozwiązań. Michał Dworczyk dodał, że jednym z rozważanych wariantów jest przejście do pełnych szczepień populacyjnych. Czyli bardzo szybkiego szczepienia z możliwością zapisywania się w kolejności rocznikami i uruchamiania bardzo szybkiego jakby kolejnych grup, które mogą się zapisywać, ale tu decyzji jeszcze nie zapadły. Myślę, że część z nowych rozwiązań przedstawimy w najbliższy piątek, bo tak jak powiedział pan premier, w drugim kwartale nastąpi bardzo duże przyspieszenie i do tego przyspieszenia musimy się zarówno od strony organizacyjnej, jak i formalno-prawnej przygotować. Do tej pory w naszym kraju pierwszą dawkę szczepionki otrzymało niemal 3 300 000 osób. Za dwie godziny w Pałacu Prezydenckim początek uroczystości, podczas której Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe Polakom, którzy w czasie II wojny światowej ratowali przed zagładą swych żydowskich współobywateli. Kameralna ceremonia w reżimie sanitarnym będzie elementem obchodów przypadającego dziś Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Pomimo grożącej kary śmierci nieśli pomoc swoim żydowskim sąsiadom, współobywatelom. To dzień, w którym wspominamy rodzinę Kowalskich z Ciepielowa, rodzinę Baranków z Siedlisk, Irenę Senderową, Jana Karskiego, Witolda Pileckiego. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką jest obchodzony od 2018 roku. Na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo dziś historię tych, którzy ryzykując swoim życiem postanowili ocalić innych, a także wiele innych cennych materiałów na temat tego święta. Premier Mateusz Morawiecki ma dziś zabrać głos w sprawie zatrzymania Angeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, do którego doszło wczoraj w Grodnie. Niezależni białoruscy komentatorzy oceniają to zdarzenie jako kolejny etap polityki białoruskich władz, które pogarszają relacje z Polską i szukają zewnętrznego wroga. Publicyści zwracają uwagę, że wcześniej w Brześciu została zatrzymana Anna Paniszewa, dyrektor szkoły polskiej w tym mieście, która zorganizowała w swojej placówce obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. Walery Kalinowski, publicysta rozgłośni Radio Swoboda, powiedział Polskiemu Radiu, że na Białorusi w ostatnich miesiącach milicjanci zatrzymali bardzo dużo znanych polityków, którzy są niewygodni dla władz. Jednak dopiero w ostatnim czasie milicja zaczęła otwarte represje wobec działaczy polskiej mniejszości. Władza białoruska już tak zepsuła stosunki z Polską i na pewno chce dalej ich pogarszać, żeby ukazać Białorusinom, że istnieje jakiś mityczny wróg dla Białorusów. Ten wróg

tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dobrze, dobrze, do kawy jeszcze wrócimy. Spokojnie, spokojnie. Mamy to wszystko na uwadze i te ważne informacje, które nam towarzyszą również. 18 minut po godzinie 11. Chyba wszyscy tęsknimy za obcowaniem ze sztuką. Wiele wystaw i projektów kultury, no jak wiemy, dostępnych jest online, ale czasem brakuje nam takiego kontaktu ze sztuką, myślę, twarzą w twarz. Dlatego też młoda artystka Aleksandra Pelc swoje prace udostępniła w sklepie. Tak, robiąc zakupy w warszawskiej hali Gwardii, możemy podziwiać jej dzieła. Opowiedziała nam o swoich inspiracjach, głównych motywach prac, o wystawie w swojej winiarni opowiedział także jej właściciel. Zachowując wszystkie względy bezpieczeństwa, postanowiliśmy, że zrobimy tutaj taką mini galerię. Michał Nowosad, właściciel lokalu, gdzie wystawione są prace. My jesteśmy w takim miejscu na hali targowej, gdzie ludzie mogą przybywać, gdzie swobodnie mogą się poruszać. Chcieliśmy zrobić coś więcej, a myślę, że kontakt ze sztuką będzie nam też wszystkim bardzo potrzebny, żebyśmy mogli takimi małymi krokami, tak jak mini galeria, takie mini kroki, wracać do normalności. Ludzie tak naprawdę są zachwyceni. Przychodzą tutaj robić zakupy i zupełnie w innym celu i nagle ich oczom ukazują się prace młodej artystki, co na pewno w dzisiejszych czasach jest bardzo zaskakujące, czego nie możemy spotkać na każdym rogu. Chętnie przychodzą, pytają co to oglądają, dlaczego, co było inspiracją, szczególnie że Ola jeszcze jest tutaj wieczorami, a więc tak samo serdecznie zapraszamy, bo można się z nią spotkać i osobiście zapytać, skąd czerpie inspiracje. Spotkaliśmy Olę Pelc, która opowiedziała nam o swoich inspiracjach. Przede wszystkim jakby inspirowałam się w tworzeniu swoich prac florystyką i kobiecością. Florystyka dlatego, że mam doświadczenie florystyczne. Bardzo długo właśnie pracowałam z kwiatami i roślinami i dlatego takie właśnie wątki, motywy roślinne się przejawiają w tych moich pracach. A kobieta dlatego, że po prostu bardzo mocno skupiam się na tej kobiecości, na portretach, połączenie właśnie tej nagości, bycia spójnym z naturą. To właśnie chciałam jakby przekazać w swoich pracach. sztuka w lokalach usługowych jest jak najbardziej wskazana, jest bardzo dobrym trendem, żeby docierać do ludzi, do społeczeństwa. My, artyści, powinniśmy korzystać z takich miejsc i wystawiać się. A jak wystawa podobała się klientom hali targowej? Ta wystawa to jest człowiek w mikrokosmosie, a przecież wszyscy mamy swój mikrokosmos. Obecnych czasach, kiedy wszystko jest zamknięte, w takim miejscu możemy właśnie doświadczyć tego spotkania ze sztuką. Jestem pozytywnie zaskoczona, że jak co weekend przychodząc po moje ulubione wino na wieczór, przy okazji mogę podziwiać wystawę, podziwiać sztukę, która w obecnych czasach nie jest tak ogólnodostępna. Podziwiać sztukę podczas zakupów w warszawskiej Hali Gwardii możecie Państwo do 4 kwietnia. Tam wystawione są prace Aleksandry Pelc. Polecała nasza reporterka Aleksandra Krawczyk. Ja zawsze zastanawiam się, jak na taki pomysł kontaktu ze sztuką właśnie w sklepie w hali targowej reagują sami klienci. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl 71335 mailowo i smsowo. 21 minut po godzinie 11. To co teraz, to już na pewno kawa przegrywa. Trójka. Program trzeci. Skeptician that I wish you saw.

wolności swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy wszędzie w tej ręce, ostatnie piętro już spadek drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy bawią nożą się, wszyscy wolą wykorzystać dzień. Czas na codzienne spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 24 marca 1896 roku Aleksandr Popow nawiązał łączność radiową i przekazał znaki telegraficzne na odległość ponad 250 metrów. Przypomnijmy, panie profesorze, rok 1896. No, niezwykły wyczyn. To prawda. Aleksander Popow urodził się w rodzinie duchownego. W wieku 10 lat został oddany do seminarium duchownego, gdzie pobierał nauki. Potem kontynuował naukę w permskim seminarium, które ukończył w 1877. Następnie studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Petersburskiego Uniwersytetu. Tutaj trudna sytuacja zmusiła go do podejmowania prac zarobkowych. Co jest najważniejsze z punktu widzenia tej daty, o której rozmawiamy, był fakt, że został on zaangażowany jako wykładowca matematyki i fizyki w oficerskiej szkole saperskiej w Kronsztadzie, której to uczelnia posiadała bardzo dobrze wyposażoną pracownię, gdzie on mógł po prostu kontynuować swoje prace, swoje badania. Niezła historia. Co dał ten wynalazek? Właściwie jakie znaczenie miała łączność bezprzewodowa, na przykład w marynarce wojennej, bo wiemy, że ten wynalazek był tam powszechnie stosowany. To jest chyba sama taka oczywista prawda. No po prostu łączność bezprzewodowa w tym momencie umożliwiała kontakt między okrętami na morzu pełnym, prawda? Więc... A przed tym wynalazkiem jak się kontaktowały ze sobą? Sygnalizację świetną, więc uzyskane przez Popowa rezultaty były wyczynem bardzo ważnym i istotnym dla nie tylko rozwoju łączności jako takiej, ale przede wszystkim właśnie wykorzystania jej w celach wojskowych. Zresztą tutaj w naszych programach wspominam o tym, że w wielu przypadkach wynalazki ich pierwotnym znaczeniem czy wykorzystaniem były cele wojskowe. I do tej pory tak jest, prawda? Te nowoczesne odkrycia najpierw są oczywiście w technice wojskowej albo kosmicznej wykorzystywane, a później przechodzą. Jak najbardziej, co jest oczywiście cywilnego. Naturalne, ponieważ wiąże się przede wszystkim ze środkami, jakie przeznacza się na tego typu badania. W związku z tym w pierwotnym znaczeniu takie wynalazki są rozpatrywane właśnie jako element, nazwijmy to, rozwijania technologii o znaczeniu i charakterze militarnym. Dzień odkrycia czy nawiązania łączności odkrycia radia był w ZSRR obchodzony jako Dzień Narodzin Radia, choć co ciekawe sam Popow za wynalazcę radia się nie uważał. Nie uważał. A ja tutaj skorzystam z okazji, wspominając o tym, że tego 24 marca również odbyła się pierwsza rozmowa telefoniczna w Stanach Zjednoczonych, co prawda 13 lat wcześniej, w 1883 roku. I to była rozmowa przeprowadzona na linii Chicago-Waszyngton. To też taka ciekawostka, o której myślę, że mało kto wie. Przy okazji tych naszych jednych z ulubionych tematów i wojskowości i radia. I radia, tak jest. Tak. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Oczywiście w naszym cyklu, oprócz tych informacji związanych z radiem i z militarystyką, jeszcze nieraz pewnie, jak słyszeli Państwo, radości moją i pana profesora będziemy wracać. Niezmiennie pamiętamy, o tym mówimy w serwisach informacyjnych, o tym także będzie w naszej audycji, że dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Niezobowiązująco zaproponowałem kawę przed południem. Pani Kasia zdradza, że tak, tak, bardzo lubi, ale szczególnie w deserach taki tort bezowy, kawowy. A do tego lektura nasza codzienna. To za chwilę. Lasy mam modlitwą, im głębiej w las, tym cię my całą sitwą. Rokowa legenda, rok robię się dziki dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytężam czułki. Czule dotykam, padam czubkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie hołk. Tarabani się, endemiczne plemię. Jok, stąd, pa, pa, do rytuału skory. Drzewców, potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sela, waregiel, łęk, urga gnieja. Póki porastają, póki pną, pnie, jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Do lasu iść, w lesie latę pić, dobrze słyszałem? Chłonkiłem. Za kwadrans południe. Co tam słychać w laboratorium państwa Curie? Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W roku 1899 odbyli państwo Curie daleką podróż, która sprawiła im wiele radości. Po raz pierwszy od swego zamążpójścia wróciła Maria do kraju. Nie do Warszawy wprawdzie, lecz do Zakopanego, gdzie właśnie dłużcy rozpoczęli budowę sanatorium dla chorych na płuca. Spotkała się tam w pensjonacie pani Eger prawie cała rodzina, zawsze jednakowo zżyta i kochająca się nawzajem. Przybył ojciec Mani, staruszek, bardzo jednak jeszcze rześki, zwłaszcza w tej chwili, gdy może wszystkie swoje dzieci widzieć razem, całą czwórkę. Jak prędko minęły te lata. Zdaje mu się, że jeszcze tak niedawno biegali oni w Warszawie z lekcji na lekcję. Teraz zaś Józef, żonaty, ojciec dwojga dzieci, jest w swoim rodzinnym mieście cenionym lekarzem. Bronka wraz z mężem wkrótce będą mieć piękną placówkę pracy w tym nowym zakładzie leczniczym. Helena jest coraz bardziej znaną nauczycielką. Jej mąż zaś, Stanisław Szalaj, czarujący człowiek o najlepszym w świecie sercu i najmilszym usposobieniu, świetny znawca grafiki i fototechniki, założył w Warszawie firmę, która się z każdym dniem lepiej rozwija. A ta znów najmłodsza Mania, która ogłasza światu wyniki swoich badań. Piotr, jako cudzoziemiec, jest przedmiotem szczególnych względów ze strony wszystkich członków rodziny, którzy się cieszą, że chociaż skrawek Polski mogą mu pokazać. Z początku zresztą nie bardzo podoba mu się ta surowa okolica, gdzie twarde sylwetki smreków ostro się rysują na tle nieba. Dopiero podczas wycieczki na Rysy oczarowuje go poezja i majestat gór. Wieczorem mówi do żony tak, aby go wszyscy słyszeli. Ten kraj jest bardzo piękny. Rozumiem teraz, jak można go kochać. Mówi umyślnie po polsku i jego łamana polszczyzna zachwyca szwagierki i szwagrów mimo obcości akcentu. Na twarzy Marii widnieje promienny uśmiech dumy. W 3 lata później, w maju roku 1902, Maria znowu wsiądzie do pociągu, który zdąża do Polski, ale jakże okrutną trwogą ściska się jej serce. Listy powiadomiły ją o nagłej, ciężkiej chorobie ojca, o operacji woreczka żółciowego, w czasie której usunięto bardzo duży kamień. Wiadomości były wpierw dobre, potem tragiczna depesza, stan beznadziejny. Maria chce jechać natychmiast, ale ją zatrzymują skomplikowane formalności paszportowe. Trzeba całe godziny czekać, zanim się wreszcie ten paszport wydobędzie. Po 2,5-dniowej podróży przybywa do Warszawy, do brata, u którego mieszka ojciec. Za późno. Nie może znieść myśli, że już go nigdy nie zobaczy. Dowiedziała się o jego śmierci w drodze z telegramu i telegraficznie błagała o opóźnienie pogrzebu. teraz wchodzi do pokoju, w którym wśród kwiatów stoi jego trumna. Z dziwnym uporem żąda, aby ją otwarto. A kiedy stało się wedle jej życzeń, wpatrzona w tę twarz zastygłą, lecz pogodną, żegna się z ojcem i przeprasza go, że go opuściła, że pozostała we Francji, że go zawiodła. Nie dotrzymała obietnicy, iż będzie się nim opiekować i mieszkać z nim razem. Zawsze to sobie wyrzucała w głębi duszy i teraz wobec otwartej trumny oskarża się szeptem, błaga o wybaczenie, aż ją zabiorą wreszcie niemal siłą brat i siostry. Zbyteczne są tu skrupuły. Niepotrzebnie się Maria tak dręczy. Ostatnie lata jej ojca upłynęły bardzo szczęśliwie i jasno. Ona zaś dorzuciła do nich najjaśniejszy promień. Otoczony serdeczną miłością najbliższych, wśród wnuków, którymi się cieszył i które kochał ogromnie, zapomniał pan Skłodowski o wszystkich dawnych przejściach i żalach swego bezbarwnego życia. A wieści o odkryciu polonu i radu, odczytywanie w sprawozdaniach Paryskiej Akademii Nauk świetnych komunikatów podpisanych imieniem jego dziecka, stały się źródłem niezwykłej radości i wzruszeń dla tego nauczyciela fizyki, któremu codzienna zarobkowa praca nie pozwoliła nigdy podjąć samodzielnych badań naukowych. Toteż badania córki śledził etap za etapem. Zdawał sobie sprawę z ich doniosłości. Przewidywał ich przyszły olbrzymi rozgłos. Ostatnio Maria powiadomiła go, że po 4 latach uporczywego wysiłku wydzieliła wreszcie czysty rad. I oto na 6 dni przed śmiercią skreślił do niej jeszcze ojciec te słowa, ręką drżącą, która jego zawsze tak równe pismo żałośnie już zniekształcała. Więc jesteś w posiadaniu czystych soli radu. Zważywszy ogrom trudu, jaki kosztowało ich wydobycie, jest to bez wątpienia najdroższy chemiczny pierwiastek. Szkoda tylko, że ta praca ma, o ile się zdaje, znaczenie jedynie teoretyczne. Jakże byłby szczęśliwy i dumny ten człowiek, gdyby był przeżył jeszcze 2 lata i dożył chwili, kiedy imię jego córki wzięła w posiadanie sława, kiedy przyznano nagrodę Nobla Henrykowi Becquerel, Piotrowi Curie i Marii Curie, jego Maniusi, jego małemu Anciu Pecio. A później, gdyby mógłby wiedzieć, że nie tylko, i to do jakiego stopnia nie tylko, teoretyczne znaczenie miała ta jej praca. Maria opuszcza Warszawę wychudzona i zmizerowana. Powróci do Polski jeszcze we wrześniu tegoż roku. Dzieci Skłodowskie czują po ciosie, który w nie uderzył, tym silniejszą potrzebę podkreślania swych braterskich węzłów. Październik. Piotr i Maria znajdują się w laboratorium. Bardzo są zmęczeni. Maria, nie zaniedbując dalszych badań, redaguje na piśmie wyniki prac nad oczyszczaniem radu. Ale robi to bez zapału. W ogóle do niczego teraz nie ma chęci. Jest wyczerpana i apatyczna. Zabójczy tryb życia, jaki narzuciła sobie od tak dawna, wywołuje dziwne reakcje w jej systemie nerwowym. Miewa lekkie objawy lunatyzmu. Wstaje i chodzi nocą przez sen po mieszkaniu. Rok ten okaże się szczególnie płodny w nieszczęścia. Wpierw poronienie, którym Maria ogromnie się przejęła. Maria Dobrońci. 20 sierpnia 1903 roku. Jestem tak przejęta tym wypadkiem, że nie mam odwagi pisać do nikogo. Tak przywykłam do myśli o tym dziecku, że jestem zupełnie zrozpaczona i nie mogę się z tym pogodzić. Napisz mi proszę, czy to mogło nastąpić z winy ogólnego przemęczenia, bo muszę przyznać, że się nie oszczędzałam. Miałam zaufanie do mego organizmu, a teraz gorzko tego żałuję, bo drogo musiałam za to zapłacić. Dziecko, dziewczynka, było żywe i w dobrym stanie, a ja tak go pragnęłam. Później, tym razem znowu z Polski, przyjdzie tragiczna wiadomość. Drugie dziecko Brońci, 6-letni synek, umarło po kilkudniowej chorobie, na zapalenie opon mózgowych. Zupełnie jestem zgnębiona ciosem, który spadł na Dłuskich, pisze Maria do brata. Śmierć tego dziecka jest dla mnie czymś tak nieprawdopodobnym, że dotąd nie mogę w to uwierzyć. To dziecko było obrazem zdrowia. Jeżeli takie dziecko można stracić nagle, mimo takich starań, to jakże się spodziewać inne wychować? Ja teraz na moją nie mogę spojrzeć bez nieustannej obawy, a smutek Brońki serce mi rozdziera. Te zmartwienia zaciemniają życie Marii, którą jednocześnie dręczy jeszcze jedna, najcięższa troska. Piotr jest wyraźnie chory. Gwałtowne ataki ostrych bólów, które lekarze w braku ściślejszych danych rozpoznawczych przypisują reumatyzmowi, powtarzają się coraz częściej i powodują ogromne przygnębienie. Nieraz całymi nocami jęczy, wijąc się w bólu, a Maria czuwa nad nim, nic mu nie mogąc pomóc. Bezsilna, zrozpaczona. A mimo to przecież nie wolno jej przerwać wykładów w Sèvres, jemu zaś zaniedbać pracy w szkole fizycznej i w PCN. Trzeba też z dala od wymarzonego laboratorium prowadzić dalej, ciągle w tych samych, możliwie najgorszych warunkach, swe własne badania. Aż raz, tylko ten jeden raz, Piotr się poskarży i powie cicho: ciężkie jest jednak życie, któreśmy sobie wybrali. Maria chciałaby zaprzeczyć, lecz nie potrafi stłumić niepokoju. Jeżeli Piotr jest aż do tego stopnia zgnębiony, to może znak, że siły go opuszczają. Może jest dotknięty jakąś chorobą straszliwą, beznadziejną. A ona sama, czy potrafi przezwyciężyć to swoje okropne zmęczenie? Myśl o śmierci już przez całe miesiące krąży dookoła tej kobiety. Dręczy ją i szarpie. Piotrze! Przestraszony, rozpaczliwym, zdławionym brzmieniem jej głosu zwraca się ku niej. Co się stało? Co ci jest, kochanie? Piotrze, prawda, że gdyby jedno z nas umarło, drugie nie powinno go przeżyć? Nie moglibyśmy istnieć jedno bez drugiego, prawda? Piotr zwolna czyni ruch przeczenia głową. Tymi słowami zakochanej kobiety, tym chwilowym zapomnieniem o swej wielkiej misji, Maria mu przypomniała, że uczony nie ma prawa nigdy porzucać nauki, która jest jego życia celem i treścią. Patrzy na udręczoną, bolesną twarz żony, ale po chwili mówi twardo: nie, mylisz się. Cokolwiek się stanie, chociażby przyszło zostać jak ciało bez duszy, trzeba będzie pracować. Mimo wszystko. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. Nie tylko warsztat, praca, noblistki, ale także, a może przede wszystkim życie prywatne. Wciągająca lektura, fragment 44, jutro o tej samej porze, a za 4 minuty w południe serwis Trójki. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.